n'importe quel da dubira wulli nañ lool moy suitu hadith bi non legi bo moy bi ci ñeuk bi ci tagu won mu ne hadithu salama ibn al muhabbiq mu ne wa an salamata ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludil maytati tuhuruha sahahu ibn hibban mune mu ngi jele ci salama le tuddu salama tour la ibn di dom al muhabbiq tamit tour la yo xamane inshallah lolou le dinañ ci ñew bu soobe yalla mune yonent bi sallalahu alayhi wasallam neena dibahu juludil maytati dibahu moy wulli juludil maytati deru mid moy lepp lu mid rek animal yu mid yeb mune tuhuru ak moy wulli animal yu mid sen der deru animal yu mid tuhuru wa moy senu blab moy labu der yi mune sahahu weral na hadith bob ibn hibban rahimahullah hadith bi ci tegu won muy hadithu yay maymuna radiyallahu ta'ala anha munewan maymunata radiyallahu ta'ala anha annaha qala no anna an-nabiy marra an-nabiy man anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra an-nabiy wa an maymunata radiyallahu ta'ala anha anna no marra rasulullah bi shatin wala marra rabbuna rasulullah sallallahu alayhi wasallam muné ndaw yalla dafa rombu sallallahu alayhi wasallam bi shatin ci ben gat yajurunaha bo xamné ñu ngi ko doon diri diko watat faqala munelen mu yonantu sallam ne law akhadtum akane khonde wala bu ngeen jeron de ihabaha deram bi moy len utiliser ko lu ci djum ñu nako faqalu ñu nako innaha med mi ñuy diri kat mayta dafa nek med la moy dafa de deewul dal ci yoonu sharia moy rendi wuñu ko moy lo xamne façon med yi lool waxon nañu ko nan lañuy jarul ñu ci ñewat ñu ne ko med la mune yutahiruha dinako label alma'u ndokh wal qaradu ak nebneb nebneb fogna moy li nga waxone ak li nga waxone kero akasia fogna wa akasia non est ce que lolo lolo la ko est ce que bon moy dakar wa non akasia non akasia akasia moy din din dim lo wa dim voilà de acacia moy dim amna dal peut-être wa nepp nak mom benn xétu garab la bo xamné xamna man français exactement wa mais yaaka na amna comprendre ngeen mo benn garab la ni bo xamné souvent ñi faral di am ay fièvre beñ ni wala signe dañ leen koy faral di jox ni ko ci def ni voilà sinon tamit dinañ koy di faral di jëfëndiko pour défar ciéré voilà non lool mbum la dedet non c'est que en fait lu tax ma ci jawara moy suñu keur dafa amone garab neuf ak garab mbum bo motax mais bon voilà en fait garabu kon dañ koy faral di jëfëndiko té souvent day melni boko jëfëndiko boko dé socio ni garab kibi di nga gis né da fay am mel da koy rocc day wa day saf ci kibi ci ce tunni voilà lool la ko ma signe hein non non dede non lool moy xorom lool xorom pol la non moy fo nga comprendre ngeen voilà moy neb dal legui comme mune loolu mo koy label mune akhrajahu hadith bi bobu non solo nako xamna xar ma ko abu daud moy imam abu daud wan nasa'i imam an-nasa'i rahmatullah alayhima no yor na pas legui groupe hadith bobu nak cette masala lañ amone ci walu ñu jëm ci walu té giñu xam biñu ñëk nga xamné mom lañ gisoon nañ ci walu tahriib bi ku ñu doon wa Abdurrahman ibn Wa'la nga xamné mom hadith bu ñëk bi moy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi mom ci mom lañ ko jëlé mom moko jëlé ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ndax mom dekul won Hijaz dafa joge won Afrika moy ci kaw Maghreb bi yoy fofu la joge won ñew ba ci Abdullah ibn Abbas don ko laaj ndax ñom dañ do utiliser der der yi digo def ay récipient ak tamit surtout ñi nga xamne ño fa dekkon ñi nga xamne doonu ño lay julli tan ñoon ñep legi nak mu ñewon doon laaj lool kon nak lool ñu jang ci ne saku batu xam xam bu amé ay question ci diinem day delu ci borom xam xam yi moy ne waru la doylo tamit am xel mu neexam wala nan man defok nan li war dara waru ci nek bi di def nek ci ben mbir diko def ñu ne la mais lan motax ngay def li ah man defok nan li dara mu da ci wara nekam dedet lool kenn duko jëf kenn du jëflante non moy ne yow lo xamul da ngay laaj ñi xam est ce que ndax tamit leg surtout ñun suñu rew yi dañu fogné l'islam affaire yu bari ci suñu dundu laalu dañu fogné affaireu julli la rek ak wor ak yoyu dem bak bo né sax assurance sax wala yenen ñu naan l'islam da wax ci assurance ah oui mo ndax lan ndax ñom ndax comme que tamit ñun société biñ nek da naka mom ñun fofu rek lañ kal l'islam tamit cérémonie rek ak julé ak yoyu rek diiné cérémonie la ak julé ak wor rek mais ap motax sa nga gis buñ gisé nga gis ñu naan la dañuy diiw mom ku respecté julli la mais buy doxalante nit ñi lu ko neex lay jëflante nit ñi ndax mom japp na né mom diiné ji ci lool rek la yëm moy né bala nga def dara da nga wara laaj ana lan la ci l'islam lan la ci suñu borom wax comme ki ni mu def ay der ay récipient tax mu ñew ci Abdoullah ibn Abbas diko laaj lool ben la biñu tagu tamit moy né boy laaj tamit ki laaj tamit du laaj n'importe qui doone tamit damay laaj rek deg ñu ci yenn radio yi rek wala ñu ci yenn ki yi deg ne dal mom dal xawna wax arab rek prononcer na ayin bi rek après kon man légui bu may laaj mom lay laaj non moy ne do laaj n'importe qui tamit ndax giso Abdurrahman ibn Walabi Abdullah ibn Abbas la laaj nga xamne mom moy al bahru moy al hibru tamit moy ki nga xamnanteni xam xamu hadith ak al quran reference la ci bu maga mak ci mom la dem laaj demul ci nempo mais fim joge amul ñum rom di nga joge ki maghreb bi nonu joge fofu di dox ba hijaz moy tay fiñuy wax ay côte arabie saoudite ak yoyu non fofu moy hijaz péninsule arabie ñew ba fofu di laaj amul ñum rom mais rombu nañu même bimu ñewé fofu am nañu rom mais dafa ñew ci Abdoullah ibn Abbas laaj moy tamit kuy laaj da ngay xol ku nekk ta tamit am naño xamné daño gina da am domaine yuñu gina xam lool tamit baxna xam moy ne buma xamé ne diw mi mom mathématique rek la xam duma ñew wo affaireu grammaire ma koy laaj surtout budé diw mom dafa dëgëru fi man na la tontu même budé sax du domaine am moy ne tamit lool moy boy laaj tamit da ngay sét ñi nga xamné xamna né li dal yow man nga mais même budé yow xamoko na nga laaj d'abord né man kat da am numu won ki est ce amna ci ñomay tektal nit ñoo xamné man nga ma tektal ñu gindima ci limay laaj mais do def rek ku teub rek nga laaj ko tamit loolu kon moy deuxième bi troisième bi tamit moy baxna tamit ci ki sakku xam xam pas tout le temps ndax ñi sakku xam xam dafa dañu wuté dafa am ño xamné bu ñëwé ñom seen question dañu bëgg rek ku leen ci tontu ñom liñ bëgg moy xam daga naam daganu buñu ko xamé rek doy na leen dem koku ki jàngalé obligé wul mom di leen jox dalil yi même ki nga xamné nak sakku ko xam xam la nga xamné mom bu ñëwé fam dem famu nekk par exemple mo fay jàngalé wala mo fa tané mo fay jàngal bu ñëwé laaj koku da ngay xamné ki soxlawul rek nga ne ko daga naam daganul ndax xam na ne fam jëm bu téllo gaay amna ay laaj kat yo xamne buñ ko waxe ne buñ ne ko dagan na daan len melu tax ku mel nonu par exemple bax na nga mom muy fexé tamit di xam wax ji fan lañ ko tek motax Abdurrahman ibn Wala ci hadith bi dane Abdullah ibn Abbas ak limi maggi yeb xam na ne melul ni legi nga xamne ku nek ñun ñame yalla gi da bari ku nek da ngay wax lu la neex muné ko malgré lolou lepp xamna ne ku woor la ko ki mais dana ko li nga wax ni ne par exemple ida dubiral ibabu faqat tahur lolou ya ko wax dan moy ne le fait que moné ko lima sol yere bi ni ak tammi utiliser der bi non baxna lolou ya ko sa khalat la wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dor ko ndil hadith ni gis ne tamit leg leg bo concerné won yow da nga soxla xam dalil bi tamit man nga ko laaj tamit ki ngay laaj bi ci teggu tamit moy tamit ki jangalé wara nek tamit ko xamné day yaatu dënn tamit du ko ñu laaj mu ne pourquoi nga makoy laaj du wax na la né dagan allez avance dëre non moy né bu la né tamit moy né day yaatu dënn tamit ba buñ ko laajé mo baña mère ki koy laaj da ngayena mëna laaj quoi yow laaj nga l'essentiel waxna lako ci fi non du démé nonu moy nak dimbali ko tamit nga wax ko rek tamit yow dang ko yow li ngay wax nonu dang ko jang ba xam dalil ki la ko don jangal amana bu jëfëlante won ak yow nonu do ko xam waye tamit mo am lu am solo moy né tamit lu jara baye xel moy kuy jang tamit kuy sakku xam xam bum fogg né nak jangalé kat yëp ñoo yëm dafa am ño xamne dañu tang am ño xamne ñom dañu woyof lu ñew rek ñom moy laisser passer ñom grawul legi nak boudé nak manone man damay sa ko xam xam ci ñu woyof ñi rek la set ndax amna yow xam xam yi ngay ut yo xamne ñi tang ko yor te bo démé da nga wara supporter tangor bob ndax al harith ibn miskin rahimahullah mom nga xamne serigne bu mag la serigne imam an-nasa'i rahimahullah mom dafa nekkone ko xamne en tout cas ni ngay gisse moy dafa niru won ko tank ndax bim ko gisse bim ñew ñeuke jang ci comme ko dafa don am problème ak bour bim ko gisse da ne ko yaw ak nim solo dafa fo dako jappé ne ki dal sûrement ab espion la wala moy ñooñu dal nga xamne mbuté len fiindi ak tamit nim solo dafa liñ nan la classe ñew tok di jang sa hadith mu gis ko dako mais xam nga ñun bu won tay bo ñewon fi ku ñewon fi di jang ci ñu dak la noy def da ngay gedd na fi dara la dul dem mom dafa tang xol man sax mako def bayyi sama lepp ñew ba fofu mu nan damay dak mais dina xamne mako upp fu lu fu ñu ma tang dina xam ba ma dajete ak mom ci metro bi sax ba mu wax ma dara moy ñu lool lañuy wax mais mom dañ ne ko dañ ko dak moy ne genn joge fi te bu mo la fi gisati mo ne baxna mais nim doon def moy comme bu ñewoon la ron tok buy jangale fu bu toge ni di jangale mom bu ñewé du dugg mais day tok ci ginaaw bar mi lay tok di deglu buy de limi jangal yeb mu koy bind lim mara mokal ba bo demé ci sunanam da yaan mais nak tamit nga gis ak fidélité bi da nan du né man dama fa néwon da nan qira'atan alayhi wa ana asma'u moy dañ ko don amna ku don lire ci kanamam di lire hadith yi man ma nek ci man ma koy deg ndax bu ko gisone ci bir da koy dak moy ne malgré tangor bobu ta mom da ban ben bo même boudé day solo benen hadith ci benen serigne bo xamné ak serigne bobu nga xamné hadith bo am da koy jël ci ñaari ben serigne ak serigne bobu don ko dak mom lu bari da nan mom bosam version mom lay privilégier ci version benen serigne nga gis né moy né non la mo tax xolal légui jant xam xam ba tay ñu ngoy ciow kañ la gën a ané 315 légi nga gis né kon ki jang tamit non la moy do ñew rek nan man dal ken duma yeb esprit ken duma yeb mom moy xamul ken duma yeb ndax tamit nit ñi non lañ mel mom ko al harith ku bax lool rahimahullah mais non la mel non la ko yalla binde moy ku tang la wala non la gisse ku mel ni waru fe ñew mais lool bu mu tax tamit nga gëd kon bi ci teggu arbal moy djegu mais ci point bi ni amna benen point bu important tamit moy tamit manam kuy jang tamit day war di djema di japp di tak di manam du mën tamit sa su nek manam même question yu mudugo poser tout le temps manam poser ko suba mu poser wat ganna su mu poser wat ko ganna su mu poser wat manam même question mu lu ko poser manam ci at bi da lu ko poser 5 wala 10 fois ñu tontu ko ci 10 fois te fekk mom au moins waron na gor gor lu japp ko lol tamit manam voilà dal tagro jazakallahu khairan lol amna lol am lu am solo la ta lolou bokku na ci yenn serigne yi ñu yi ñi yare ku mel nonu moy dañ nan la du mëna tontu comme ko non la comme ko tontu na la lol nak man ci ñaax sama bop ak ñepp ñu fexé tamit di ci gor gor ndax même yenn fichier bokoy dégg da ngay gis xam nga lolou dafa wouté ki nga xamné xamna né question bi amna ñu bëss ñu fi ñëw ñuko xamul woon wala mu bëgg yéte yé ñi ci dess ñu xam question bi mu laaj mais da ngay gis né ki laaj mom ni mu laaj mbir mi da melni mom tay la koy dooré yek té pourtant mason nako laaj wala 2 fois 3 fois mo tax yenn sëriñ yi mom dañ nan la man lima lay tonto lima lay yare moy duma la ton ndax tonto won na la demal nga geussu ci wat lol tamit lu am solo la lo xamne kep kuy jang tamit war nga ko di bayyi xel ñun legi comme que leg leg du mbind mi lañ gina privilégié mais am nañ fichier yi moy buñ ne babul miyah wessu nañ ko rek mais nañ tok diko deglu wat ndax sinon day naw par force day naw ndax buñu toge xol ané yoy ba legi bo toge hadith bu ñëk ba masala ya faté nga yoy de doono ko déglu wat mais c'est sûr que bo génné fi ñu na la affaire bu jëne ko yoy da ngay am problème do ton lu vague yow nak fek la juñu lako da ngay fogné yaangi xam ba légui ndax lu général lañ ci xamone pour yow lool mais bu ñuy dugg yow ci détail yi nga xamné xamato nak yoy nak ni ngay takké moy da ngay di déllu wat ci affaire yi né ah taxawal semaine bi wala mois bi bëgg na cour yoy yépp ma déglu wat len bu ko defé même deglu rek day taxat ak yi nga ki won yeb mu ñëwaat légui bi ci téggu wat moy né ki nga xamantene tamit day sax ku xam xam bu gisé tamit sëriñ bi di def yo xamantene fokk na né li muy def xeyna du ni wala dafa joom wala dafa xamul ni li ni dangerosité bi li la man nako ci ye mais akite guin motax sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhum fi hadithu ya maymuna bi radhiyallahu ta'ala anha biñ ne ko moy yunus sallallahu alayhi wasallam biñ len bim le dané marra rasulullah marra rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajuruna bo bim len lan mo law akhadtum ihaba ak neexon ngeen jël der bi dañ ne ko innaha mayta ngir leral ko ne ko ah xeyna yunus sallallahu alayhi wasallam mom ñom dañ man nañu man lool c'est possible manon na possible mo fogg ne ñi peut-être du lu med ñom nak ñu bëgg ko xamal ne no bo gisé ñuy def li moy dafa med ñu ne ko innaha mayta ne gis ne xolo wax bi nim teggi ne moy li de med la légui nak moy ne loolu talibé tamit bu nek non ngay jëfëlenté bo gisé duñ ne tamit lék lék dañuy bayyi non sëriñ bi di def ñu naan nañ bayyi mom de toute façon mom fim ag ci yalla mom lu mu def nonu la même bu doon sax fofu lañ yem mais après bu ñibé dañ naan non sa way nak déko sëriñ bi tay mom sincèrement dama ko banul wona wax mais yaangi jëw mëno ko wona wax ko wala nga nopi rek comme que yow japon nga né yow du ni mais bo waxul kay mais bayil mais dem ba sa keur commencer nan mais tay dal man fama demone ah sëriñ bi ndaw na ko dé waye lam fa def yéme na dé mais waron nga ko wax légui yaangi siwul ki yom te peut-être mom man na nek né dafa japon né nonu la ta du non ndax tamit du malaka man na joom fogg né ni la muy doxale nonu yaw nga japp comme ni imam malik rahimahullah ki woniko ibnu wahb waxon rahimahullah ci affaireu japp nan ko mom dama fogon ne buy japp kenn ni xalle ki baram yi tahlil mom dama jappon ne imam malik rahimahullah kenn duko def kuko la yon rek mom comme ko lol la xam lol la jappon moy da ron japp ne kenn duko def lol la don ton mais imam ibn wahb rahimahullah bim ko gisse mom muy ki ben jour dako da baye ba ñepp dem ñu wet mu wax ko ne ko man amna ci hadith wax ko hadith bi andil ko ki bi cyallal ba hadith mo ko li de bu werr le mom commencer a partir de jour bob ku ñewati mu ne la dañ koy def nga gis ne lool la moy ne tamit do ñew tamit ci bir mboro mi non cheikh non serigne bi mom non ni mom du ni dedet moy dang koy def ak ay teggine man nga baye ba ñepp dem wala tout légue suñu moyen yu bari yi man nga bindu texto texto ken gisugo mais ñun ba raño man ak dugaté rek ñepp neex ñir ñu wone ñun am nañ luñu xam lu serigne bi xam lolu nak moy kuy defleenti nonu moy ne de toute façon sa xam xam bo mayul du barké bo continuer non kon lolu bi ci teggu moy ne ki jangale tamit waru la nek comme n'importe qui ci bir société bo bu gisé talibé di def rek mom luñu def rek baxna bu gisé lu len di jariñ sama yon newu ci non man gis nga affaire bi yalla dal lim wax da leer da lol sax suñu wax lol sax moy ne yow sax xam xam sax dafa dess ya ayyul ladina amanu la yadurrukum man dalla alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum no ndax lolou façon compréhension bob ndax alcorane dane ci kaw nonu da ngay japp ne ndax dane ya ayyul ladina amanu yen ni gem yalla alaykum anfusakum na len sen bop doy na ngeen nek moy na ngeen preoccupé ci sen affaire bop la yadurrukum bu len lor après bu ngeen defé lol man dal la ku sanku ila tadaytum budé yeen yeen ngi ci yoon wu djubbi xam nga lol man nga né tiens c'est bien ça li lu baxna kon man légui buma xamé limay def lu way def sama yoon néwu ci no dit ndax sayna abou bakkar radhiyallahu ta'ala lol compréhension bu bam xawé xel matiné mu ngi commencé di am dafa yek ci minbar bi ba paré yeen nit ñi ci lolou ko pourquoi ne len compréhension bobu du non moy ne mbir mi ki jangalé war do nek rek ko xamanteni day nek ni ci bir mbolo mi lu way neex def bu gisé njariñ pour nit ñi du len ko wax bu gisé li len di lor du len ko wax dedet yaronni la salam biñ ko rombé ak ki bi ak xol ay affaire mir deug yoy man nañ japp né mais li ban jangalé mo ci wëra genn li luñuy sanni la rek xana kay bu len di wax moy nañ ko sanni fu sori rek mais mo ne len utiliser len der bi quand même nga gis ne même ci yoy ko xamné ci yoy dañ la ci da ci joxe jangale ko nga fagné yefi yi nga xamné dafa jëm ci walu jaamu yalla directement dina ko bayyi lolou nga gis ne ki jangal tamit non la wara mel moy war da bayyi rek lu nek di xew muy gis lo xamné day jariñ talibé du len ko wax lu len di lor mu bayyi non comme ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax len ne len bu ngeen manone gene jël der bi ngeen jariño ci lolou mo don masala yi concerné won hadith bob légui nak hadith yi ñu déssé moy de dernier hadith yi nga xamné ñom ñoo jëm ci masala yi walu ki sakku xam xam moy hadithu Abu Thalaba al-Khushami radiyallahu ta'ala anhu ak Imran sayyidina Imran radiyallahu ta'ala anhu al-Hafiz Munawwar an Abi Thalaba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya rasulallah inna bi ard qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha farsiluha wa kulu fiha muttafaqun alayh munewa mungi jele balegi ci an imran sahaba bu abu thalaba al khushani radiyallahu ta'ala anu sahabi bu tuddu abu thalaba lu tuddu al khushani di ko juk khusham moy ci ki tribu bobu la bok radiyallahu ta'ala anu yalna yalla kontan ci mom annahu qala mun mom neena qultu dama ne man mom ay waxam kon la don netali jokalante bu doxon digeunte mak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay question yim don laaj mune ya rasulallah qultu dama ne ya rasulallah yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam inna ñun kat bi ard qawmin dañu nek ci suufu nit ño xamne ahli kitabin wa jean du livre lañ waxon nañ len ñoñ ñeufopone ay chrétien lañ moy les chrétiens de Syrie mom fofu la dekkone nga xamne arab yi fa newon muy les nabatin ak yoyu dañu jëgoon arab du sud dem fofu yag fa nak après comme que christianisme bi côté bobu ak l'empire romain bek yoy après ñom dañu nekkon ay chrétiens ñu bari ci arab yoy mom nak ci fofu la dekkon mune inna kon ñun bi ardi qawmin dañu nekk ci soufu ay nit yo xamné ahli kitabin ay wa gens du livre lañ afana ko lu ndax dañuy lek fi aniyatihim ci sen ndab yi sen assiette yi dañ man nañ ci lek yaron nabi sallam nak mune qala mune la dedit takulu fi abulen ci lek illa suf alla tajidu ngene baña trouver ghayraha yenen ndab yudul yoyu moy yu yefeli farsilu wa ngene ko raxas wakulu fi apre ngene dor ci lek muttafaquna alay mun hadith bobu al imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo menen bi ci teggu mun wa an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu tawadda'u min mazadat imra'atin mushrika muttafaqun alayhi fi hadithin tawil mun wa an imran mu jele ci imran ibn husayn bayam di husayn radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar ñep tamit ay sahaba lañ won yalna yalla contane ci ñom geureum leen mune anna an-nabiy naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu ak ay sahabam tawaddu dañu japp min mazarati ci bak recipient bak bo xamne min mazarati mraatin bo xamne ab jigen moko mom mushrika bo xamne bokale katu yalla la moy polytheiste la wala payen la mune muttafaqun alayhi hadith bobu imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo mune nak fi hadithin tawil ti hadith bo xamni ginna guddu li mo ndi lolou gison nañ ko ci jotaay bo le wessu jarul ñu ci ñewat kon legi mas'ala yi nga xamne ñoo concerné won suñu hadith yoy six lo won six mas'ala yo xamne ñoo concerné ci walu kuy sakku xam xam ak ki nga xamne moy joxe xam xam tamit biñu ñëk moy né julit bu nekk li la lek rer agn niñ ci sonné ngir diko def sa diiné non nga ci wara def non la la wara yittéle tam moy né au minimum voilà moy né duñu né rek affaire yi ñun dal lañu fexé goné gi dal adina mbax après yefi yalla mom bu magge il se débrouille lutax waxo yefi adina il se débrouille mais même parent bi même tamit ki nga xamné ab célibataire la ñoom ñepp ci yépp moy ab julit rek dafa wara yitté wo mbiru julit et mbiru diiné yitté wo gu jul go xamné vraiment def ci lim ci man nak yalla ku nekk xamna li nga ci man ak ku nek tamit ya gina xam liñ ci man ak li nga ci manu ndax ci hadith bu ñëk bi Abu Sa'la ba radhiyallahu ta'ala nu mom wax nañ la sank ne mom Syrie la dëkk moy Sham pa Syrie buñ né Syrie nak Sham jublu wun ci lu tuti li ñu naan Syrie tay de Syrie di non na yaatu